بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت تريكم نتاتكم mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442 katika darsa ya kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita al-khatima, hitimisho ya bahthi hii mzuri. Tukasoma mpaka jambo la nne alilotaja katika hitimisho hii, wala khamisan wujubu albara'ati min turuqi ahli alghiwayati walinhiraf, wajibu wa kujitenga kutokamana na njia za upotofu, njia zilizopinda. Wa mujanabati wasailihim wa manahijihim, na kujiepusha na njia zao na mifumo yao. Ma'a al-i'tiqadi bi tahrimi sabbi as-sahabati wa shatmihim aw at-ta'ni fi 'adalatihim, pamoja na kuitakidi uharamu wa kuwatusi masahaba, watukana, kuwafanyia taani katika uadilifu wao. Wa anna man tarabbasa bi shay'in min dhalika fa innahu fasiqun dhalun munharifun an sirati llahi ta'ala wa minhaji rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa mutaba'ati al-awwalin as-sabiqin. Na kwa yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kuyafanya hayo ya kuwatusi masahaba, kuwatukana, chochote katika hayo atakayekuwa nayo hata kwa sahaba mmoja, basi ataitwa ni fasik. Yeyote anayewatukana masahaba ni fasik, tena mpotofu aliyepinda kutokamana na njia ya Allah iliyonyoka na mfumo aliyokuwa nao Mtume sallam, na pia amepinda kutokamana na kuwafuata wale wa mwanzo waliotangulia. Wa annahu yajibu zajruhu wa ta'dibuhu wa man'uhu min idhari madhhabihi wa fasadihi wa i'lan inhirafihi wa dalalihi, na kuwa ni wajibu kumkemea na kumtia adabu na kumkataza na kumzuia kutokamana na kudhihirisha madhehebu yake na ufisadi wake na kutokamana kutangaza upotofu wake. Wala yalzamu min dhalika kufruhu wa khurujuhu min almilla, wala hailazimu katika hili kuwa awe ametoka katika Uislamu. Illa in tadammana qawluhu wa madhhabuhu inkaran wa raddan li amrin ma'lumin min dini Allah ta'ala bidharura, isipokuwa ikiwa ile kauli na madhehebu anayoitakidi ndani yake imebeba kukanusha au kurudisha amri ambayo yajulikana katika dini kwa dharura. Kama kwa mfano akamtusi Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa nalo, hapa atakuwa amegongana moja kwa moja na kitabu cha Allah. Kwa hivyo huyu mkafiri, si fasik, huyo ashakuwa kafir. Kwa nini? Kwa sababu ili jambo lajulikana kwa dharura, liko katika kitabu cha Allah. Kwa akimtupia kwa mfano tuhuma hii Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, wakati Allah ameteremsha baraa katika Surat An-Nur, huyo ataambiwa kuwa amekufuru, kwa sababu huyo amepingana wazi na kitabu cha Allah. Wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo kwa mfano katika hadithi moja, yeye akasema la, wako motoni. Akawa apinga wazi hadithi ya Mtume sallam ili wazi kabisa, akawakufurisha. Basi huyu ataambiwa yeye ndio afanya nini, amekufuru. Wa hakadha qala au sadama nassan sarihan, yakapingana nas ambayo iko wazi, كالطعن والتكفير والحكم بالردة لجملة الصحابة المفضي إلى إبطال الدين والشريعة كما كن فانو كو فني طعن كو كفريشة كو كمي ومرتد جملة من صحابة أم بيا بلكي كو بطريشة دين شريعة الله كن فانو كم كفريشة أبو هريرة أبو هريرة وكم كفريشة كم بكيانين كتكو إسلام كن فانو أبو هريرة كافر. طيب حديث زوتا لزبكي أبو هريرة زميانغوكا mbakisha nini katika Uislamu? Hajatosheka wakasema Abu Bakar kafiri, Umar kafiri, Ibn Umar kafiri, sababake ni Umar, Aisha kafiri, kumbakia dini gani tena? Ndio mujue kuwa haya, hizi taani zote malengo si masahaba, malengo ni Uislamu uanguke, usibaki chote katika Uislamu. Wa anayesema hivyo huyo yeye ndio atafanya nini? Atatoka katika Uislamu. ورد ما نقلوه من ميراث النبوة سبب هذه لابلكيه katika kubatilisha dini na sheria na kurudisha kile ambacho wamekinukuu katika urathi aliotuachia mtume za sallam. Au kataani wa adam at-tasdiq bi bara'ati umm al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha au sabb dini as-sahabati wa tariqatihim au ikabeba ile taani yake ndani yake akawafanyia taan na kutosadikisha kule Aisha kutakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala ummul mu'minin radhiyallahu anha au kutusi dini ya masahaba na njia yao waliokuwa nayo, fa inna dhalika wa amthaluhu kufrun wa riddatun wa khurujun an dinillahi ta'ala. Mfano wa mambo kama yamtoa katika sino, na haya yote mashia wanayo, hakuna moja katika ile iliyotajwa hapa mashia wana, maana haya tuliyotaja mashia wanayo. Hakuna katika mshia atasema Aisha radhiyallahu anha hata siku moja, na akisema hivyo juu yafanya taqiya, lakini wao watusi. Hakuna mshia ambaye kwa mfano atasema Abu Huraira radhiyallahu anhu, bali wa mtusi. Abu istatabu sahibuhu, anayefanya hivyo ataambiwa atubie na kiongozi. Fa in taba wa illa qutila ridda, akitubia haya, asipotubia kiongozi wa Kiislamu, sio mimi wala si wewe, atamuua mtu kama huyo kwa kuwa ameritadi na kuuacha Uislamu. Sadisa, jambo la sita, al-i'tiqadu al-jazim بأن من أعظم أسباب الهداية والدخول في زمرة أهل السنة والجماعة والسلامة والبراءة من أهل البدع والأهواء بعد توفيق الله تعالى هو محبة الرعيل الأول من رجالات هذه الأمة وساداتها والتعرف على منهاج أهل الكمال والفضل أصولهم والتشبه بأرباب السلوك والمعالي الصالحين ثم الاقتداء بهم والسير على منوالهم والتزام طريقتهم وهديهم وسمتهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. يكيو مويزك ومفنواه بس جفننشين إن التشبه بالكرام فلاح كجفننشا نوات وتكوف نكفاولوا. Asema hapa jambo la sita, kuitakidi kwa kukata kuwa miongoni mwa sababu kubwa katika sababu za hidayah kuongoka na kuingia katika kundi la Ahlus Sunnati wal Jamaa na kusalimika na kujitenga kabisa na watu wa bid'a na wafuataji wa matamanio baada ya taufiki ya Allah, miongoni mwa sababu kubwa za hidayah ni kuwapenda wale kizazi cha mwanzo katika huu umma, masahaba wa Mtume sallam, wale mabwana watukufu, na kujua mfumo wao, hawa watu ambao Allah amewapa ukamilifu katika mfumo wao, ujue fadhila zao, ujue misingi yao, kisha ujifananishe na wao katika njia yao walikuwa nayo. So ni watu wema na kufuata njia yao, kashikamana na njia yao na uongofu walikuwa nao. Kwa hivyo ikiwa huwezi kuwa kama mfano wao, basi jifananishe. Kuna watu wengine hapa ubeba utoa shubha kusema walingania watu wajifananisha na Abubakar na Umar. Wewe wafikiri uweza kuwa kama Abubakar na Umar wewe? Kwa nini uweze kujifananisha na wao? Huwezi kuwa kama wao katika fadhila, lakini waweza kujifananisha na wao. Waweza kujifananisha na wao. Naam. Kwa hivyo ujibidishe Muislamu, ujifananishe na masahaba, chukue mfumo wao, jifananishe na wao, njia yao ilikuwa vipi wewe ifuate. Kuna watu manake wafanye istihza. Kuna mmoja katika mahizbi kila akikaa akizungumza katika konga kama ana mdudu kwenye kichwa chake hivi kwa wazimu, akikaa akizungumza tu lazima wazungumze masalafi, na zile kelele nazozipiga nasema al-awil ala qadri at-taq. Kila ukipigwa kwa nguvu ule ukelele wa mkubwa zaidi. Lakini ubaya wa hichi kitu yampelekea mtu paka kwenda kwenye maneno ambayo yaweza kumpelekea kwenye ridda. Asipochunga mtu aweza kwenda kwenye ridda. Maanake mwisho mtu yafanye istihza na sunna ya Mtume sallam bila ya kujijua. Kwa mfano, mfanya kongamano amesimama shekhe hapa mbele, nyuma wanawake, mbele yake wanawake. Wengine wamejistiri, wengine si mutahajibati, yani hijab shar'i. Uso uko wazi na nini, na simwajua ile mtandio, wallahi ninavaa ile haki ya Mungu ninavaa ule mtandio, aitwa ule mtandio haki ya Mungu ninavaa ule, yani bora nionekane ninavaa. Hata nikiulizwa naweza kusema hivyo, hawa kwetu. Na maudhui inayozungumzwa pale ni masharti ya hijab ya kisheria, sio fahamu. A'ma yaqudu basira la abalakumu, yani a'ma mwenye kipofu awaongoza wenye kuona. Wallahi ameambulia patupu. Mtu ambaye aongozwa na kipofu azungumzia shurutu alhijab wakati yeye amesimama pale, wanawake hawakujistiri kisheria, kuzungumza shurutu alhijab, hii si ajabu hii. Katika yale alizungumza, najua kuna watu watapinga, yani masalafis watasema haram haram haram, hii haram kifanyie. Sasa basi wafanye yao, alafu wafanye yao ya ile wanaosema ya Mtume ile, watandike yale mabusati kama wakati wa Mtume yale. Uwe fanye istizaa na nani? Fanye istizaa na njia ya Mtume za sallam, yani kama ambaye mambo ya Mtume za sallam ni yale ya nyuma nyuma ya zamani, yale ya kunyuma nyuma ndo yao hawa, sio? Hii hizbu mina yita hizbu diyatha, hiyo hizbu diyatha yani hizbu ya madayuth, na wale wanaoleta wanawake wao pale madayuth. Kasirikeni, lakini ndio ilivyo. Utampelekaje mke wako yeye aonekane na jamaa jambazi kama huyu, yamuona kisha uliza maswali ama majambazi hawa? Ati mke wako yuko pale amekaa hakujifunika na uso, waonekana ni jamaa ankaa pale mbele amfundisha hijab shar'i. Uffil lakum, hivyo fanya. Hii ni mifumo ya watu wa batil, wala usishughulikie wewe wale wanaozungumza vibaya hii manhaj sahih, manhaj ya salafu salih. Watafanya istihza na nini mpaka watachoka, lakini watu waje hivyo hivyo. Alhamdulillah, wanayoikubali ile haki hawezi kuachana nayo, atashikamana nayo sawa sawa, sababu shaijua ni haki. Kile kinachowakasirisha watu wa batil ni kuwa kila siku zikisonga mbele watu wazidi kufungukiwa kuwa manhaju salaf ni haki. Mpaka mimi nashangaa, kuna mmoja amekuja hapa anambia, mbona mnamtoa shekhe wetu kwenye usalafi? Ana shekhe wake sunna sunna, lakini nusu nusu. Mbona mnamtoa kwenye usalafi? Nani anamtoa bana? Sinyi ama mshaambiwa tuna register sisi, tuandika usalafi usisalafi, sio mmeambiwa hivyo eh? Mwanzo nikuulize swali, huyo shekhe wako lini anasema salafi? Kuna watu washangaza sana, ye mwenyewe hajasema mtu kuwa yeye ni salafi hata siku moja, lakini aja mtu ambaye yuko pale. Mwajua kwa nini? Kwa sababu washajua kuwa manhaju salaf ni haki. Sasa wao na uchungu, kwa nini shekhe wetu pia si salafi na hii ni haki? Sasa msione uchungu, mwambieni siku moja atoe muhadhara aseme yeye ni salafi, alingania katika manhaju salaf, aonekane mtu alingania katika manhaju salaf. Sasa hata siku moja huitetei manhaju salaf, wala una habari nayo, wala hulingani, kisha sema mimi salafi. Wala pia kusema mimi salafi yasemi ni wale wasikilizaji tu, huu salafi bwana, wasikilizaji huko, kwa sababu watu washaanza kufungukiwa, watu waanza kuelewa. Msione watu ni wajinga, watu wasikiliza waelewa. Sasa ule ubabaishaji, ubabaishaji kwa siku utakwisha, itabidi tu wewe pia ujifanye mimi pia salafi, hata kama umwa. Na yeye nikumbusha Andalus, Andalus kulikuwa kuna wanaovioni wingi, mpaka kila mtu ikabidi ajidee mwana wa chuoni, amuna alim fulani amevaa hivi juba na nini na yeye pia avaa hivyo hivyo. Ukienda kimwangalia utafikiri alama, kumbe hana lolote ajualo, sababu tafanyaje, baki baki nyuma, wenzangu wote wavaa makoti, mimi peke yangu baki nyuma, navaa tu joho ya minimu, kavaa joho lake, na kama ni juba avaa, ikiwa kuna kile kitambara cha kuweka kibegani akiweka, kama ni kizibao avae kizibao chake, na yumo, sababu watu wote wako hivyo. Sasa ufanyeje? Mwisho itakuja kuwa hivyo, itabidi na wewe ujifanye. Mpaka ama khurafi hao mtakuja kukumbuka maneno yao, sisi ndio masalafi sisi, mtakuja kusema hivyo. Maana yake kila siku zikisonga watu waanza kuelewa. Hasa msichelewe, anzeni sasa usomeni. Tena usije ukasema tu salafi ukaruka, ukae usome ujue usalafi, maanake mwaharibu wa mkiki salafi. Na mmoja ule akafungua ofisi ya da'wa salafia, haujui usalafi kichwa wala miguu. Na mwingine mi salafi, mara yuko sijui grupu gani, mara yuko grupu gani, asema ye salafi, mahizbi yote wa Mombasa rafiki zake ni salafi. Wallahu musta'an. صلى الله يثبتنا وإياكم على الحق. قال ثم إن دراسة سير هؤلاء وتعرف عليهم والتزام منهجهم والصدق في محبتهم رفعة وكمال. كسوم سير هوا وتكوف نكو تنبوة كوجوة نكو لزميانا منهج ياو وكو مكويلي كتككو بيندا basi wallahi ni ukamilifu na ni rifa, Allah atakunyanyua na kukupa izza. Wa innahu wallahi min a'zami al-a'mali 'inda Allah ta'ala, miongoni mwa amali kubwa mbele ya Allah kufuata mfumo wale wema waliotangulia, ni amali kubwa sana. Wa min arja ma yadakhiruhu al-mar'u wa yahtasibuhu 'inda mawlahu tabaraka wa ta'ala, miongoni mwa amali ambazo ni bora zaidi mtu kuziweka atarajie malipo makubwa mbele ya Allah, hii amali ya kuwapenda masahaba. Angalia Anas bin Malik radhiallahu anhu katika ile hadithi aliyoitaja ya yule bwana aliyemuuliza ya Rasulullah, mata saa, qala wa madha a'dadta laha. Yule bwana alipoulizwa ile swali akasema, ma a'dadtu laha كثير أعمال سين عمل نينجي ولكنني أحب الله ورسوله لكن ممن بين الله نمتم واكي. قال أنت مع من أحببت وذي كيشو تقوى فمجنوالي أليوا بين أنا سأقسمانيني fama farihna, hatujawahi kufurahi kama tulivyofurahi tulivyosikia nini maneno haya ya Mtume sallam, anta ma'a man ahbabta, wewe uko na yule unayempenda. Kisha akasema fa inni uhibbu rasulallahi wa uhibbu aba bakrin wa umar wa uthmana wa ali wa arju an akuna ma'ahum. Huyu ni sahaba sasa, mimi nawapenda ama kata, au kama qala mimi kama nawapenda Abu Bakar na Umar na Mtume sana Bakar na Umar, na natarajia nitafufuliwa nao, yani atamani yeye afufuliwe nao na yeye mwenyewe sahaba. Sio mafahamu katika amali ambazo yeye azitarajia sana mbele ya Allah ni kuwa vile yeye wapenda hawa atafufuliwa na wao. Sasa angalia wewe wampenda nani, ikiwa hutowapenda hawa watakumpenda nani wewe ufufuliwe naye siku ya kiyama. Kwa katika amali ambazo mja atarajia malipo makubwa sana mbele ya Allah kuwapenda masahaba Mtume sana, kwa sababu ukiwapenda kikweli ukawa mkweli, Allah atakufufua pamoja na wao unaowapenda. Na hili ni katika khairi na shari, ukimpenda wa shari pia utafufuliwa na wao. Na ukidai uongo tu, kwa hapa kinachoangaliwa ni as-sidq, uwe mkweli. Qala Allah, Allah subhanahu al-yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum, leo wale wa kweli ule ukweli wao ndio utakaowafaa. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, surah al-maida. Hii ndio ile siku ambayo wa kweli ule ukweli wao utawafaa. Sasa usiseme kwa mfano mimi nawapenda masahaba na huku uswali, utakuwa si sadiq katika madai yako, sababu usiposwali wewe ushasikia wa hushira maa Firaun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Sasa isiwe wadai tu, la, uwe mkweli katika kuwapenda. Sasa kuwapenda kikweli nini? Kufuata mfumo wao, si kwa mdomo pekee. Sisi tuwapenda masahaba, wawafuata, walladhina taba'uhum biihsan ay biitqan, wafuate kikweli. Na ikiwa ni da'wa, iwe da'wa yako walingania watu kuwafuata wale wema waliotangulia kikweli, katika yale waliokuwa nao ukawafuata, basi ukiwa mkweli biidhnillahi ta'ala utafufuliwa pamoja na wao. Nasallallahu yahshurana ma'ahum. سابعا الاعتقاد بأن الناس بعد الصحابة الكرام إنما يتفاضلون فيما بينهم بعد التمسك بالكتاب والسنة بالإحسان في متابعتهم. كويتكيدي كووات بعد يما صحابة وتكوف حكيك أبور بين ياو ولو نوكج بعد يما صحابة بعد يكوش كمان قرآن سنة ni kuwafuata vizuri masahaba. Kila ukiwa wewe uko karibu zaidi na kujifanisha na masahaba, basi wewe una ubora zaidi kuliko mwenzako. Na hili anayelijua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuwa jisifu mbele za watu kwa mimi mbora kuliko yule, ila nijua ni Allah. Wejibidishe tu kujifanisha na masahaba ili upate hii fadhila. Qala bil ihsani fi mutaba'atihim والإتقان في تحقيق مثليتهم في دين الله تعالى. يعني أكوانا إتقان perfection وكيفانيا سوا سوا كلكو حقيقي كجفانانيشانا مصحابة كتك دين يا الله. بل لا يبعد بالقول من حكم بأن الصحابة في دين الله تعالى والحق في شريعة الله تعالى والنجاة من عذاب الله تعالى والفوز بمرضاة الله تعالى ونعيم كل ذلك منوط بحسن متابعة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هاجي فاني مبالغة ولا هاجي كوا مبالغة لسامن النهاية كوا كله mtu kuhukumiwa kuwa amepata katika dini ya Allah, yuko katika haki katika sheria ya Allah, na ataokoka na adhabu ya Allah na kufaulu na radhi za Allah na neema za peponi, yote haya yamefungamana na kuwafuata kwa wema masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hukuwafuata kwa wema, basi umejitia kwenye hatari. Qala bi husni mutaba'ati as-sahabati al-kiram radiyallahu anhu manutun bi husni mutaba'ati sahabati rasul الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتحقيق مثليتهم كما ثبت ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. Kwa hivyo ya kufaulu yamefungamana na wewe kuwafuata kwa wema masahaba na kuhakiki jambo la kujifananisha na wao, na hili limetajwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam kama katika hii aya walladhina tabauhum biihsan. Wa qala sallallahu alayhi wasallam fi hadithi iftiraq al-ummah al-mashhur, hadithi ya Mtume sallam alipoeleza kuhusu umma huu kufarikiana, sema kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jamaa. Ikiwa kuna miongoni mwa hadithi ahlul bid'ah wazichukia, moja ni wanazichukia hizi. Haiwezekani wao tu peponi wao. Nani nasema hivyo? Kuna wengine nasema hao washawatia watu wote motoni wao tu. Hii ni hadithi ya Mtume sallam. Mimi na wewe unayepiga kelele tutakikana tuisikilize, ili tusiwe katika mapote yale mengine, tufanye bidii tuwe katika lile pote moja. Kisha ukishakuwa yoko katika lile pote moja lile, umuombe Allah akutakabalie ili uende peponi. Hauhukumii yoyote moto wala pepo, haumhukumii yoyote, lakini wasema kuwa ukifuata njia isiyokuwa njia hii, na wewe ni Muislamu, twachelea wajiingiza katika waidi, huenda Allah akamsamea yule mja, huenda akamadhibu kwa kadri ya nini, kwa kadri ya vile alivyopinda, kisha akamuingiza peponi. Lakini uko kwenye hatari, uko kwenye hatari kubwa sana. Mtume صلى الله عليه وسلم asema kulluha fi an-nari illa wahida, mapote yote yale 72 motoni isipokuwa moja, wa hiya al-jamaa, akaliita al-jamaa. Wa fi riwayatin qala صلى الله عليه وسلم ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Ndio manhaju salafi hiyo jamani, ndio masahaba hawa kuwaiga na kuwafuata. Kusivumbue vituko vituko vyako hapa, ukaanza dawa dawa kupitia sijui anashid ama dawa kupitia sijui dhikiri ama dawa kupitia vituko gani. Wewe nenda kawaangalie masahaba walikuwa vipi, kuwa kama wao, wafuate tu ibada walizozifanya, fanya. Hawakuzifanya wameziwacha, wewe wacha kuwa kama masahaba, utakuwa umesalimika. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملي هذا، نسأل الله تقبله منه ويجعله خالصا لوجه الكريم وذبا عن دينه القويم ودفاعا عن الذين آمنوا وردا على أهل الزيغ والضلال. ثم أسأل الله تبارك أن يرزقنا ويوفقنا لمحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويحشرنا وإياهم ووالدينا وعلمائنا وذرية تحت لواء سيد الأنام وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم. نقول آمين آمين. صلى الله يرحمه نابن يوم شوى كتاب إن شاء الله تعالى كتكاك تكتكوكوديا تنظر رسالة من دين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.